ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के छठवें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। आर्हत मत में विद्यमान विसंगतियों को वेद व्यास जी इस सूत्र में इस अधिकरण में बता रहे हैं। आर्हत प्रत्येक वस्तु का अनेकात्मकत्व मानते हैं, नानाविध वस्तु है उनके यहाँ, एक रूप नहीं है। स्याद अस्ति स्यान नास्ति इत्यादि सप्तभंगी नय के अनुसार सत्व असत्वादि परस्पर विरोधी धर्मों को लेकर के प्रत्येक पदार्थ अनेक रूप है। उनके इस अनेकांतवाद का प्रथम सूत्र से निराकरण करते हुए वेदव्यास जी ने कहा कि एक वस्तु का अनेकात्मत्व अनुचित है, उचित नहीं है, न यानी वस्तुनः अनेकात्मत्वम न युक्तम। क्यों? तो कहते एकस्मिन् असंभवात्, यानी एक वस्तु में सत्व असत्वादि परस्पर विरोधी धर्म असंभव है, संभव नहीं है। तो इस प्रकार सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार ने पहले संक्षेप में बताया, उसका विस्तार कर रहे हैं। इस सूत्र का जो संक्षेप में अर्थ बताया गया शुरू में, उसी का उपादन हो रहा है कि एक पदार्थ में सत्वा सत्वादि परस्पर विरोधी अनेक धर्म नहीं रह सकते। तो कहा कि ये जो जीवादि सात पदार्थ हैं, उनमें सप्तत्व संख्या और जीवत्वादि जो उनका आर्हतों ने स्वीकार किया हुआ स्वरूप है, उसके विषय में भी स्याद अस्ति स्यान नास्ति सप्तभंग प्रवृत्त होंगे तो मानना पड़ेगा कि जीवादि पदार्थों में सप्तत्व रहता भी है, नहीं भी रहता है। ऐसे जीवादि का जीवत्वादि स्वरूप है भी नहीं भी। तो ये जो मत है एक प्रकार से संशयात्मक ज्ञान के तरह अनिर्धारित ज्ञान का प्रतिपादक बन करके अप्रमाण हो जाएगा। और इस प्रकार के अनिर्धारित अर्थ का ज्ञापन करने वाले जो हैं, वे भी एक प्रकार से अप्रमाण हो जाएंगे, अश्रद्धेय वचन हो जाएंगे, अनुपादेय वचन होंगे। इसे बताया गया कि अनिर्धारित अर्थम शास्त्रम प्रणयन मत्त उन्मत्त वत अनुपादे वचन स्यात्। इस वाक्य से भाष्य में बताया गया था। और तथा पंचानाम अस्तिकायानाम पंचत्व संख्या अस्ति वा नास्ति वा इत्यादि भाष्य में ही विकल्प करके भाष्कर भगवान ये बता रहे हैं, जैसे जीवादि के सप्तत्व संख्या के विषय में निर्धारित यानी निर्धारण नहीं हो पाया, निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो पाया, ऐसे मध्यम रीति से बताए गए जो पांच पदार्थ हैं, जीव अस्तिकायादि, इनके पंचत्व संख्या में भी सप्तत्व संख्या के तरह ही अनिर्धारण रहेगा, तो के विषय में तथा इत्यादि से जो कहा जा रहा है, तो तथा इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए। अनेकांतवादे अस्तिकाय पंचत्वम अपि न स्यात् इत्याह तथा पंचानामिति। ये जो अनेकांतवाद है, प्रत्येक वस्तु का अनेक रूपत्व, इस वाद में अस्तिकाय पंचत्व भी सिद्ध नहीं होगा, यानी पदार्थ पंचत्व, पदार्थ पंचक सिद्ध नहीं हो पाएगा। कैसे? तो कहते हैं तथा पंचानाम अस्तिकायानाम पंचत्व संख्या अस्ति वा नास्ति वा इति विकल्प्यमाना स्यात् तावद् एकस्मिन् पक्षे पक्षांतरे तु न स्यात् इत्यतः न्यून संख्यात्वम् अधिक संख्यात्वम् वा प्राप्नुयात्। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पांच पदार्थ माने हैं, जीव धर्म अधर्म और पुद्गल तथा आकाश, इनमें पंचत्व संख्या रहती है या नहीं रहती है, ये दो विकल्प होंगे। तो इसका उत्तर जो आरहत देंगे, तो जीव अस्तिकायादियों में पंचत्व संख्या शाद अस्ति शान नास्ति बताएंगे। तो इति विकल्प माना स्यात् तावद् एकस्मिन् पक्षे, स्यात् अस्ति इस पक्ष में तो रहेगी पंचत्व संख्या, उसमें पंचत्व संख्या का अस्तित्व है, और पक्षांतर में यानी शान नास्ति ये जो भंग प्रवृत्त होगा, तो पक्षांतरे तु न स्यात्, तो विकल्प हो गया, तो निर्धारण तो नहीं हो पाया पंचत्व संख्या का। तो इस प्रकार की अनिर्धारित अवस्था में तो कहते हैं न्यून संख्यात्वम, जीव अस्तिकायादि में न्यून संख्यात्व यानी त्रित्व या चतुष्टव भी प्राप्त हो सकता है, और अधिक संख्यात्वम हुआ हाँ प्राप्नुयात्। और न च येषां पदार्थानां अवक्तव्यत्वं संभवति, इसके विषय में अवतरण है टीका में। यदुक्तं अवक्तव्यत्वं तत् किं केनापि शब्देन अवाच्यत्वं उत सकृत अनेक शब्दावाच्यत्वं। जो चौथा भंग है उनके यहां सात भंगों में, वो है स्याद अवक्तव्य, ये भंग। इस भंग के द्वारा बताया जाता है कि प्रत्येक वस्तु अवक्तव्य भी है, वस्तु का अस्तित्व नास्तित्व युगपत की विवक्षा करेंगे तो एक वक्ता के द्वारा युगपत स्याद अस्ति स्यान नास्ति इन दो वाक्यों का उच्चारण संभव नहीं है। इसलिए ऐसे समय यदि कोई वादी आकर के अर्हतों को ये पूछे कि युगपत अस्तित्व नास्तित्व वस्तु का है कि नहीं, तो वे अपने अनुयायियों को शिक्षा देते हैं कि वादी के इस प्रश्न का उत्तर दो स्याद अवक्तव्य, इस चतुर्थ भंग से। तो कहते हैं आप स्याद अवक्तव्य इस वाक्य के द्वारा प्रत्येक वस्तु में जो अवक्तव्यत्व बता रहे हो, इस अवक्तव्यत्व का क्या स्वरूप है? क्या आप अवक्तव्यत्व इस पद से ये बताना चाह रहे हो कि वस्तु का किसी भी शब्द से कथन नहीं हो सकता, अवक्तव्य शब्द का ये अर्थ करना चाहते हो? कि केनापि शब्देन अवाच्यत्वम अवक्तव्यत्वम, ऐसा कोई भी शब्द ऐसा है नहीं जो पदार्थ को बता सके, यही उसमें शब्द मात्र का अवाच्यत्व अवक्तव्यत्व है। ये प्रथम विकल्प होगा। क्या इसको अवक्तव्य मानना चाहते हो? उत अथवा सकृत अनेक शब्दा वाच्यत्वम, सकृत यानी युगपत अनेक शब्द का अवाच्यत्व, ये वस्तु में अवक्तव्यत्व है। इनमें से यदि आरहत प्रथम विकल्प ग्रहण करना चाहेंगे कि किसी भी शब्द से अवाच्यत्व रूप अवक्तव्यत्व हमें वस्तु का विवक्षित है, तो इसमें वदतो व्याघात नाम का दोष बताया जा रहा है। तो ये कहते हैं कि नाद्य यानी प्रथम विकल्प अर्हत स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? तो व्याघातात यानी वदतो व्याघात होने से। यही कहते हैं भाष्य में कि नच एषाम पदार्थानाम अवक्तव्यत्वम संभवति। यहाँ अवक्तव्यत्व यानी प्रथम अवक्तव्यत्व, केनापि शब्देन अवाच्यत्व रूप अवक्तव्यत्व इन पदार्थों का, जीवादि पदार्थों का असंभव है, संभव नहीं है। क्यों? तो जीव आदि शब्दों के द्वारा कही रहे हैं, अवक्तव्य शब्द से भी कही रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि अवक्तव्याश्च और नोच्चेरन ये वदतु व्याघात बता, ये कहना अवक्तव्यश्च अवक्तव्याश्च अवक्तव्याश्चेत, ऐसा निकालो, अवक्तव्याश्चेत न उच्चेरन। यदि किसी भी शब्द से इनको कहना संभव नहीं है, केनापि शब्देन अवाच्यत्व तो है उनमें, तो फिर तो आपको जीव अस्थि का है, पुद्गल अस्थि का है और धर्म अस्थि का है, इन शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। जीव अस्थि का इस शब्द से किसको कहना चाहते हो आप? पुद्गल अस्थि का शब्द से किसको कहना चाहते हो? इन्हीं पदार्थों को कहना चाहते हो। इधर तो अवक्तव्य भी कह रहे हो, केनापि शब्देन अवाच्यत्व भी कह रहे हो और जीव अस्थि का इत्यादि शब्दों से उनको कह भी रहे हो, ये वो तो व्याघात है। एक प्रकार से कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं गूंगा हूँ बोल करके, मैं बोल नहीं सकता हूँ, गूंगा हूँ, तो ये बोल करके बताना ही एक और सुनने वाला समझ जाता है कि ये गूंगा नहीं है, ऐसा ही हुआ। अवक्तव्य भी बता रहे हैं और उनको शब्दों से सुना भी दे रहे हैं, उनके वाचक शब्दों को। और उच्यन्ते च अवक्तव्याश्च इति विप्रतिषिद्धम्। तो उच्यन्ते च यानी अवक्तव्या इत्यादि शब्दों से बताए भी जा रहे हैं, उच्यन्ते च, और इधर आप कह रहे अवक्तव्याश्च, ये कहना विप्रतिषिद्ध यानी वदतु व्याघात है। उच्यन्ते के पास में टीकाकार कहते हैं ये शेष जोड़ना इधर वाले पृष्ठ पर कि अवक्तव्यादि पदय इति शेष, उच्यन्ते के पास में जोड़ना, उच्यन्ते च यानी अवक्तव्यादि पदय ही उच्यन्ते च, अवक्तव्यादि पदों के द्वारा इनको बता भी रहे हैं और इधर केनापि पदेन अवाच्यत्व रूप अवक्तव्यत्व भी उनमें बताया जा रहा है, ये विप्रतिषिद्ध है, विरोध है। तो इस प्रकार ये प्रथम विकल्प का निराकरण। तो द्वितीय विकल्प के विषय में टीका में टीकाकार कहते हैं कि न द्वितीय सकृत एक वक्त्री मुखज अनेक शब्दानाम अप्रसिद्धैर निषेधा योगात शेषस्यापि मुखभेदात। तो ये कह रहे न द्वितीय यानी सकृत अनेक शब्द वाच्यत्वम ये अवक्तव्यत्व है। तो कह रहे हैं इसमें दोष आएगा, निषेध जो होता है प्राप्तो सत्याम निषेध, अवक्तव्यत्व बताया जा रहा है का अर्थ है युगपत अनेक शब्द शब्दों से अवाच्यत्व बताया जा रहा है, वाच्यता का निषेध कर रहे हैं। तो पहले युगपत अनेक शब्द का प्रयोग एक वक्ता के द्वारा संभव हो, एक वक्ता युगपत अनेक शब्दों का प्रयोग कर रहा है ऐसा कहीं ना कहीं प्रसिद्ध हो किसी पदार्थ को बताने के लिए, एक साथ अनेक शब्दों का प्रयोग एक वक्ता के मुख से हो रहा हो किसी वस्तु को बताने के लिए, और तब उसका निषेध किया जा सकता है कि जैसे ये वस्तु एक वक्ता के द्वारा उच्चार युगपद उच्चारित अनेक शब्दों का वाच्य है, अनेक शब्दों के द्वारा वक्तव्य है, ऐसे हम कह रहे हैं कि जीवादि पदार्थ अवक्तव्य का अर्थ युगपत एक वक्ता के द्वारा उच्चारित अनेक शब्दों से उच्चमान नहीं है, बताए नहीं जा सकते, ये अवक्तव्य का अर्थ है। ऐसा तब कहा जा सकता है जब एक वक्ता को युगपत अनेक शब्दों का उच्चारण करना संभव हो, लेकिन ये तो संभव ही नहीं है। तो ये अप्रसिद्ध है युगपत अनेक शब्द वाच्यत्व, ये अप्रसिद्ध है, और अप्रसिद्ध अर्थ का प्रतिषेध निरर्थक माना जाता है, प्राप्तो सत्याम निषेध सार्थक माना जाता है। ये अप्रसिद्ध प्रतिषेध करने की आपत्ति आएगी, जो प्राप्त ही नहीं है उसका निषेध कर रहे हो। ये यहां पर टीकाकार कह रहे हैं कि न द्वितीय क्यों, तो कहते सकृत एक वक्त्री मुखज अनेक शब्दानाम अप्रसिद्धेर, अप्रसिद्धे ये पंचमेंता है, अप्रसिद्धि शब्द का अप्रसिद्धे बना। सकृत यानी युगपत एक बार में ही, एक वक्त्री मुखज यानी एक ही वक्ता से निकले हुए, वक्ता के मुख से निकले हुए अनेक शब्द की अप्रसिद्धि है, इसलिए एक वक्ता के मुख से एक बार में अनेक शब्द निकलेंगे ही नहीं, तो उनका अवाच्य पदार्थ है ये बताना ये अप्रसिद्ध प्रतिषेध हो जाएगा। यदि आर्हत ये बताएं कि अनेक मुख वाला है, हजार मुख है शेष के, तो शेष व्यक्ति तो एक है और वह जो है अलग अलग मुखों से अलग अलग शब्दों का युगपत उच्चारण कर सकता है अनेक शब्दों का, तो कहते शेषस्यापि मुख भेदात, तो शेष के तो अलग अलग मुख होने से उन उन मुखों से वो माना जाएगा। ऐसे तो भगवान के भी अनेक मुख है, तो भगवान सहस्र शीर्षा है, तो वो अनेक मुख एक व्यक्ति के नहीं माने जाएंगे, एक प्रसिद्ध है एक व्यक्ति का एक मुख होता है, तो शेष के तरह आरहत के अनेक मुख थोड़ी हैं कि जो अनेक मुखों से वो बता रहे हैं और उसको संभव बताया जाए। हाँ अच्छा, हाँ युगपत, अच्छा एक साथ, हाँ अलग अलग। तो यहाँ पर भी ये बता रहे हैं कि लेकिन वो मुख भेद हो गया, तो शेषस्यापि मुख भेदात, इसलिए कहा कि मुख भेद होने से वो संभव है। ऐसे फिर रावण के तरह और शेष के तरह अनेक मुख मानने पड़ेंगे और तब जा करके युगपद अनेक अर्थ अनेक शब्दों का उच्चारण संभव है और उसकी वाच्यता संभव है पदार्थ में, उसका निषेध किया जाए अवक्तव्य बता करके। आगे हैं, न च अर्थस्य युगपद विरुद्ध धर्म वांछायाम वक्तुर मुकत्व मात्रम अवक्तव्य पदेन विवक्षितम इति वाच्यम। यदि कोई ये कहता है आरहत, ये तीसरा विकल्प बताया जा रहा है, यदि आरहत ये बताए कि हमें स्याद अवक्तव्य इस चतुर्थ भंग से पदार्थों का जो अवक्तव्यत्व विवक्षित है, वह अवक्तव्यत्व इस प्रकार का है, उसका स्वरूप ये है कि कोई पदार्थों में युगपत विरुद्ध धर्म को बताने की इच्छा करेगा, वांछा करेगा, तो उस समय वक्ता का बोल उन परस्पर विरोधी धर्मों को एक ही वस्तु में बताने वाले शब्दों का वक्ता के द्वारा उच्चारण न हो पाना, मौन रह जाना, मुक रहना उस समय, ये मुकत्व रूप वक्ता का अवक्तव्यत्व हम मानते हैं पदार्थों में। और वो भी कब, तो ऐसी अवस्था में कि अर्थस्य यानी जीवादि पदार्थस्य युगपद विरुद्ध धर्म वांछायाम एक क्षणावच्छेदेन सत्वा सत्वादि परस्पर विरोधी धर्मों की इच्छा हो जाएगी पदार्थ में। उस समय यदि कोई वादी आकर के ऐसी इच्छा करके पूछे अर्हतों को, तो अर्हत उस समय मूक रहेंगे। ये वक्ता का यानी प्रतिवक्ता का प्रतिवादी का जो मुकत्व मात्र, यही अवक्तव्यत्व है, मुकत्व रूप मुकत्व मात्रम अवक्तव्य पदेन विवक्षितम, ऐसा यदि आरहत कहना चाहेंगे, कहते इति न वाच्यम, ये भी नहीं कहा जा सकता। क्यों, तो कहते तादृश वांछाया एव अनुत्पत्ते है, इस प्रकार की इच्छा ही नहीं हो पाएगी। तादृश वांछाया एव अनुत्पत्ते है, वांछा है विवक्षा, विवक्षा कहते हैं बोलने की इच्छा को, तो जो बोलना संभव हो उसी की इच्छा होगी, जिसको बोलना संभव ना हो, शब्द से जो बात नहीं बताई जा सकती, ऐसी बात को अर्थ को बताने की इच्छा ही अंदर से नहीं होगी, असंभव अर्थ की इच्छा नहीं हो सकती। तो ये कह रहे हैं तादृश वांछाया एव अनुत्पत्ते है, इस प्रकार की इच्छा ही विवक्षा ही अनुत्पन्न है। अब उच्यमानाश्च, इस वाक्य का उत्तरण है, किंच विरुद्ध अनेक प्रलापित्वात् अर्हन अनाप्त इत्याह उच्यमानाश्च इत्यादिना। और ये जो अर्हन है मूल प्रवर्तक अर्हत मत में अनेकांतवाद के, वे विरुद्ध अनेक विरुद्ध अर्थ के उपदेशक होने से, प्रलापक होने से, जो विरुद्ध अर्थ का प्रलाप करे, कथन करे, उसे लोक में आप्त नहीं माना जाता, प्रमाणभूत व्यक्ति नहीं माना जाता, अप्रामाणिक माना जाता है। हाँ, तो यथार्थ वक्ता नहीं होता वो, प्रमाता नहीं, प्रमाण नहीं माना जाता उसे, उसके वचनों को। इसलिए परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मों को एक वस्तुओं में बताने वाले जो अनेकांतवाद के मूल प्रवर्तक, उनमें भी अनाप्तत्व की, अयथार्थ वक्तृत्व की आपत्ति आएगी। ये अयथार्थ अर्थ के वक्ता हैं, उपदेशक हैं, ये मानने की आपत्ति आएगी। ये कह रहे हैं कि उच्चमानाश्च तथैव अवधार्यन्ते नावधार्यन्ते इति च तथा अवधारण फलम सम्यक दर्शनम अस्ति वा नास्ति वा एवं तद विपरीतम असम्यक दर्शनम अपि अस्ति वा नास्ति वा इति प्रलपन मत्तोन्मत्त पक्षस्यैव स्यात् न प्रत्यायितव्य पक्षस्य। तो तीन हेतुओं से अनाप्तत्व बताया जा रहा है, तीन हेतु बताए गए कि पहला है इति च, यहां तक। उच्चमानाश्च तथैव अवधार्यन्ते न अवधार्यन्ते इति च, इसका अन्वय करिए प्रलपन के साथ। इति च प्रलपन मत्तोन्मत्त पक्षस्यैव स्यात् न प्रत्यायितव्य पक्षस्य। और प्रलपन में क्षत्रि प्रत्यय है हेतु अर्थ में। उन्मत्त पक्ष का मतलब हुआ अनाप्त पक्ष, और प्रत्यायितव्य पक्ष है आप्त का पक्ष, यथार्थ वक्ता। उन्मत्त पक्ष है अनाप्त, अयथार्थ वक्ता। तो उन्मत्त पक्षस्यैव स्यात् का मतलब अनाप्त ही होगा, अयथार्थ वक्ता ही माना जाएगा। किसको? अनेकांतवाद के मूल प्रवर्तक को। क्यों? उन्मत्त पक्ष का ही माना जाएगा, प्रत्यायितव्य पक्ष का यानी यथार्थ वक्ता के पक्ष में वे क्यों नहीं जाएंगे कोटि में? तो कहा कि उच्चमानाश्च तथैव अवधार्यन्ते न अवधार्यन्ते इति च प्रलपन, ये हेतु है। क्योंकि कह रहे हैं कि जैसा हम बता रहे हैं, उच्चमाना यानी अस्माभिः ही उच्चमाना जीवादयः पदार्था, हमारे द्वारा बताए जाने वाले जो जीवादि पदार्थ हैं, हम जैसा बता रहे हैं तथैव अवधार्यन्ते, वैसे ही बताए जा सकते हैं स्यादस्ति, जब ये वाक्य प्रयोग करेंगे। और स्याद नास्ति प्रयोग करेंगे तो न अवधार्यन्ते नहीं भी अवधारित हो सकते। हम जीवादि पदार्थों का जैसा स्वरूप बता रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, स्याद अस्ति स्याद नास्ति जीवत्वादि इति प्रलपन, ऐसा बताने से उन्मत्त पक्ष से वस्यात यानी अयथार्थ वक्ता के कोटि में ही जाएंगे अर्हन, न प्रत्यायितव्य पक्ष से यानी यथार्थ वक्ता के कोटि में नहीं आएंगे। यथार्थ वक्ता होता है श्रद्धेय वचन, उपादेय वचन, एक हेतु ये हुआ। दूसरा हेतु बताया जा रहा है तथा तद अवधारण फलम सम्यक दर्शनम अस्ति वा नास्ति वा इति प्रलपन मत्तोन्मत्त पक्षस्यैव स्यात् न प्रत्यायितव्य पक्षस्य। जीवादि पदार्थों के उपदेश का जो फल है वो क्या है? सम्यक दर्शन। और वो सम्यक दर्शन के विषय में भी वो वस्तु होने से स्याद अस्ति स्यान नास्ति लगेगा। तो हम जो जीवादि पदार्थों का उपदेश कर रहे हैं उनके अवधारण का फल सम्यक दर्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा बताने वाले अरहन उन्मत्त पक्षस्यैव स्यात्। मत्तोन्मत्त पक्षस्यैव स्यात् न प्रत्ययितव्य पक्षस्य, दूसरा हेतु हुआ। और तीसरा हेतु बताया जा रहा है एवं तद विपरीतम असम्यक दर्शनम अपि अस्ति वा नास्ति वा इति प्रलपन। तो तद विपरीतम असम्यक दर्शनम यानी उदाहरण का फल जो सम्यक दर्शन है उस सम्यक दर्शन से विपरीत वो हो गया असम्यक दर्शन। वह भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा बताने वाले अनाप्त ही होंगे, आप्त नहीं हो सकते, अयथार्थ वक्ता ही माना जाएगा इनको, यथार्थ वक्ता कोटि में नहीं आ सकते। ये जो शुरू में था कि तथैव अवधार्यन्ते नावधार्यन्ते इति च, इसका अन्वय टीकाकार बता रहे हैं कि इति च प्रलपन इति अन्वय, इति च प्रलपन ये इसका अन्वय वो प्रलपन वाक्य के साथ है। और प्रलपन ये विशेषण है अरहण का, इसलिए प्रलपन के पास में अरहण इस प्रथमांत पद का अध्यार होगा। मत्तोन्मत्त पक्ष में कौन जाएगा, पक्षांतपाति कौन होगा, तो अरहन होंगे। मत्तोन्मत्त पक्ष का अर्थ कर रहे हैं अनाप्त पक्ष से व अंतर्गत स्यात्। और प्रत्यायितव्य पक्ष का अर्थ कर रहे हैं कि आप्त पक्ष से, और न शुरू में ही है प्रत्यायितव्य के पास में, वो न भी यहां लगेगा, न आप्त पक्षस्य अंतर्गत स्यात् ऐसा लगाना, आप्त पक्ष अंतर्गत नहीं हो पाएंगे, यथार्थ वक्ता नहीं बन पाएंगे। भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है स्वर्गाप वर्गयोश्च पक्षे भावः पक्षे चाभाव इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है इतश्च असंगतो अनेकांतवाद इति आह स्वर्गेति। कहते हैं कि इसलिए भी अनेकांतवाद असंगत है, इसे सुसंगत नहीं कहा जा सकता। क्यों? तो कहते इसलिए कि स्वर्गाप वर्गयोश्च पक्षे भावः पक्षे च अभाव, यानी स्वर्ग और अपवर्ग भी पदार्थ होने से इनमें भी स्याद अस्ति स्यान नास्ति लगेगा। तो स्याद अस्ति पक्ष में उनका अस्तित्व, स्यान नास्ति पक्ष में अभाव। तो स्वर्ग और अपवर्ग के पक्ष में भाव यानी सत्व को और पक्ष में अभाव यानी असत्व को, ऐसे ही तथा पक्षे नित्यता, तो स्वर्ग नित्य है, नित्य तो अनित्यता और अनित्यता को लेकर के चलेगा कि नित्य है एक पक्ष में, दूसरा पक्ष कहेगा स्यान नास्ति अनित्य है। तो पक्षे नित्यता पक्षे च अनित्यता इति अनवधारणायाम प्रवृत्ति अनुपपत्ति, जब स्वर्ग और अपवर्ग के स्वरूप का अवधारण नहीं हो पाएगा फल के, तो स्वर्गापवर्ग के साधन में उनके अनुयायियों की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, प्रवृत्ति अनुपपत्ति। और आगे जो दूसरा वाक्य है अनादि सिद्ध जीव प्रभृति नांच, तो जीव नाम का जो एक अस्तिका है, जीवास्तिका, इसके तीन भेद बताए थे ना उन्होंने टीका में पूर्व पक्ष का। हाँ, नित्य सिद्ध और एक साधना से सिद्ध होने वाले और दूसरे बंध बद्ध, ये तीन प्रकार के जीव हैं। उन तीन प्रकार के जीवों का भी निर्धारण नहीं हो पाएगा, शाद अस्ति शान नास्ति वहां भी प्रवृत्त होगा। तो इसके विषय में कह रहे हैं अनादि सिद्ध जीव प्रभृतिनांच इत्यादि वाक्य से भाष्कर भगवान। इसका अवतरण है टीका में कि किंच अनादि सिद्धो अरहन मुनि ही, अनेकांतवादियों का कथन है कि अरहन मुनि जो हैं इस मत अनेकांतवाद के प्रवर्तक, वे अनादि सिद्ध हैं, स्वतः सिद्ध हैं। और अन्येतु हेतु अनुष्ठानात् मुच्यन्ते, बाकी जो मुक्ति का साधन बताया है निर्जर, मुक्ति के प्रतिबंधक कल्मसों को तप्त शिला रोहनादि रूप तप करके जो दूर करते हैं वे मुक्त होते हैं, उन्हें कहा जाता है हेतु के यानी मोक्ष के हेतु का अनुष्ठान करने से मुक्त होने वाले जीव साधना करते हैं, साधक बन करके फिर मुक्त होते हैं। ये दूसरे कोटि के जीव, और तीसरे कोटि के जीव हैं बद्ध, अनुष्ठानात् यानी मोक्ष के साधन का अनुष्ठान न करने से। और आठ प्रकार का जो कर्म है वही करते रहेंगे तो उससे फिर क्या हो जाता है, वे बंधन में ही पड़े रहते हैं। तो अनुष्ठानात् बध्यन्ते इति आर्हत तंत्र अवधृत स्वभावानाम त्रिविध जीवानाम त्रैविध्य नियमोपि न स्यात् इत्याह अनादिति। जैसे अस्तिकायों के पंचत्व का नियम नहीं रह पाया, जीवादि सात पदार्थों के सप्तत्व का नियम नहीं रह पाया, ऐसे जीवों की जो अवान्तर संख्या बताई त्रित्व संख्या, वो भी सिद्ध नहीं हो पाएगी, उसका भी नियम नहीं रह पाएगा इस मत में। यानी कोई भी नियत स्वरूप रहेगा ही नहीं किसी वस्तु का, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, ये जो है नियतता का, वस्तु के स्वरूप के नियतता का भंग करेगा, उच्छेद करेगा। तो इस अभिप्राय से वाक्य है भाष्य में कि अनादि सिद्ध जीव प्रभृतिनांच स्वशास्त्र अवधृत स्वभावानाम अयथावधृत स्वभावत्व प्रसंग। अनादि सिद्ध जीव प्रभृति नाम में प्रभृति शब्द से बाकी दो जीवों को लेना, अनादि सिद्ध एक जीव हुए अरहन, और बाकी दो जीव प्रभृति शब्द से ग्राह्य साधना से मुक्त होने वाले और बद्ध। इन तीनों जीवों का स्वशास्त्र यानी आर्हत शास्त्र, और उन आर्हत शास्त्र में अवधृत जो स्वभाव है इन जीवों का, अवधृत यानी निर्धारित, तो आर्हत शास्त्र में इन तीनों प्रकार के जीवों का जो निर्धारित स्वभाव हुआ, स्वरूप हुआ, अरहन में अनादि सिद्धत्व, साधकों में साधना से फिर मुक्तत्व, और बाकी में बद्धत्व, ये जो स्वभाव हुआ, स्वरूप हुआ इनका, उनके शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित मानना पड़ेगा कि ये इनका ऐसा ही निर्धारित स्वरूप है। ये बात नहीं, अरहन जो है कोई कहेगा नित्य सिद्ध है, कहीं शाद अस्ति, दूसरा आकर के कहेंगे कि अरहन नित्य सिद्ध नहीं है, कहते शान नास्ति, तो फिर अनादि सिद्धत्व जो है ये अरहन का सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो स्वशास्त्र अवधृत स्वभावानाम अयथावधृत स्वभावत्व प्रसंग ये प्राप्त हो जाएगा। ये दोष यानी किसी भी पदार्थ का उस शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो स्वरूप है ये नहीं कह पाएंगे कि ऐसा ही है। ये सप्तभंगी न्याय सबको जो है अनिश्चित स्वरूप वाला कर देगा। अब ये उपसंहार वाक्य आ रहा है एवं जीवादिषु पदार्थेषु इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में कि प्रपंचितम सूत्रार्थम निगमयति एवं इति नैकस्मिन् असंभवात। इस सूत्र का जो विस्तार से अर्थ बताया भाष्य में भाष्कर भगवान ने, उसका अब निगमन कर रहे हैं यानी उपसंहार कर रहे हैं। एवं जीवादिषु पदार्थेषु एकस्मिन् धर्मिणी सत्वासत्वयोर् विरुद्धयोर् धर्मयो असंभवात् सत्वेच एकस्मिन् धर्मे असत्वस्य धर्मांतरस्य असंभवात् असत्वेच एवं सत्वस्य असंभवात् असंगतम इदम् आर्हतम मतम्। ये कह रहे हैं जो जीवादि पदार्थ हैं चाहे सात मान लो या जीव अजीव दो मान लो या पांच मान लो जीवास्ति कायादि, विस्तार से सात, मध्यम रीति से पांच और संक्षेप से दो, ये जितने भी पदार्थ हैं इन जीवादिषु पदार्थेषु एकस्मिन् धर्मिणि सत्वासत्वयोर् विरुद्ध धर्मयोर् विरुद्धयोर् धर्मयो असंभवात्। इन सात पदार्थों में से जीवादि पदार्थों में से किसी भी पदार्थ में सत्व असत्व रूप जो परस्पर विरोधी धर्म है दो एक साथ संभव नहीं है, असंभवात्। सत्वासत्व रूप परस्पर विरोधी धर्म का एक धर्म में यानी पदार्थ में एक आश्रय में असंभव होने से कैसे असंभव है इसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि सत्वेच एकस्मिन् धर्मे असत्वस्य धर्मांतरस्य असंभवात्। यदि सत्वरूप धर्म को स्वीकार कर लेंगे तो असत्व रूप जो दूसरा विरोधी धर्म है वो नहीं रह पाएगा। और असत्वेच या असत्व रूप धर्म को स्वीकार करते हैं तो असत्वेच एवं यानी सती असत्व धर्म को स्वीकार करने पर क्या होगा कि सत्वस्य असंभवात् सत्व धर्म संभव नहीं होगा। इस प्रकार ये सत्व असत्व परस्पर विरोधी दो धर्म एक वस्तु में रह नहीं सकते और इन्हीं को बता रहे हैं स्याद अस्ति स्याद नास्ति से एक वस्तु में जो परस्पर विरोधी सत्वासत्वादि धर्म संभव नहीं है उन्हीं असंभव धर्मों को एक वस्तु में बताने वाला ये शास्त्र है। इसलिए ये जो है अनुपपन्न है विसंगत शास्त्र है। तो असंगतम इदम् आर्हतम मतम् असंभव अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण ये जो है असंगत मत है। आगे हैं भाष्य में ही येतेन अनेकानेक नित्यानित्य व्यतिरिक्ता व्यतिरिक्तादि अनेकांत अभ्युपगमा निराकृता मंतव्या। तो ये तेन शब्द का अर्थ बता रहे हैं टीकाकार सत्वासत्वयोहो एकत्र निराशेन इत्यर्थ। भाष्यस्थ ये तेन इस पद का अर्थ है कि सत्वासत्व रूप परस्पर विरोधी धर्म का एक वस्तु में प्रतिषेध होने से नैकस्मिन् असंभवात् इसमें बताया गया कि सत्वासत्व रूप परस्पर विरोधी दो धर्म एक वस्तु में नहीं रह सकते गणिषेध होने से। भाष्य में यही सब स्पष्ट कर दिया। तो एक धर्म में सत्वासत्व का निषेध एक धर्म में होने से ही एतेन का अर्थ निकलेगा, बाकी का भी निराकरण इसी प्रकार से होगा। यदि ये कहना चाहें कि जीव एक है कि अनेक है, तो ये एकत्व अनेकत्व परस्पर विरोधी धर्म को लेकर के भी यही होगा, स्याद अस्ति स्यान नास्ति। तो एकत्व अनेकत्व भी परस्पर विरोधी धर्म होने के कारण सत्वासत्व जैसे असंभव है, ऐसे एकत्व अनेकत्व भी एक वस्तु में असंभव है, यह अर्थ निकलेगा। ऐसे ही नित्यत्व अनित्यत्व और व्यतिरिक्तत्व अव्यतिरिक्तत्व आदि शब्द से और भी विरोधी धर्मों को लिया जा सकता है, वक्तव्यत्व अवक्तव्यत्व आदि, इन सब परस्पर विरोधी धर्मों का ग्रहण करके जो प्रत्येक वस्तु का अनेकांतत्व बताते हैं, वह अनेकांतत्व अभ्युपगम का निषेध हो गया, निराकरण हो गया, ये समझ लेना चाहिए सत्वासत्व के निषेध से ही। यत्तु इत्यादि की अवतरण टीका है, परमाणु संघाता पृथ्व्यादय इति दिगंबर सिद्धांत किम इति सूत्रकृता उपेक्षित तत्राह यत्तु इति। बीच में पूर्ण विराम का चिन्ह इति के पास में नहीं होना चाहिए। परमाणु संघाता पृथ्व्यादय इति दिगंबर सिद्धांत, जैसे अनेकांतवाद जैनों का सिद्धांत है, ऐसे ये जो पुद्गल अस्ति का है, हाँ, पृथ्वी आदि बताए थे ना चार, और स्थावर जंगम, ये जो है क्या है, तो परमाणुओं का संघात है, ऐसा जैनों का मत है, सिद्धांत है। और इस सिद्धांत का निराकरण वेदव्यास जी ने क्यों नहीं किया, सूत्रकार ने इसकी उपेक्षा क्यों कर दी? निराकरण करते तो माना जाता उपेक्षा नहीं हुई, इसका निराकरण नहीं किया तो उपेक्षा जैसे लग रही है। तो भाष्यकार भगवान कहते हैं कि यत्तु पुद्गल संज्ञकेभ्यो अनुभ्य संघाता संभवन्ति इति कल्पयन्ति, तत्पूर्वेणैव अनुवाद निराकरणेन निराकृतं भवति इत्यतो न पृथक तन्निराकरणाय प्रयत्यते। पुद्गल संज्ञक परमाणुओं से उनके संघात रूप पृथ्व्यादि बन जाते हैं, ऐसी कल्पना जो दिगंबरों की है, एक प्रकार से यह परमाणु द्वय के संयोग से द्वेनुकादिक क्रम से जगत का निर्माण होता है, ये जो वैशेषिकों की कल्पना है तत्सदृश है। इसलिए परमाणु आरंभवाद के निराकरण से ही इसका निराकरण समझ लेना चाहिए दिगंबर के इस मत का। इसलिए उपेक्षा नहीं हुई, इसका पहले ही निराकरण हो गया। अनुभ्य संघाता संभवन्ति इति कल्पयन्ति यत् तत् पूर्वेणैव अनुवाद निराकरणेन निराकृतं भवति, वो अनुवाद के निराकरण से ही निराकृत हो गया। इत्यतः न पृथक तन निराकरणाय प्रयत्यते, इसका निराकरण करने के लिए अलग से सूत्र वेदव्यास जी नहीं बनाते। बाकी की चर्चा हम लोग इस प्रकार, ये प्रथम सूत्र का विचार हुआ है, द्वितीय सूत्र का विचार कल प्रारंभ करते हैं।